إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، braćo moja draga, kao što znate, mi smo u prošla dva druženja govorili o događaju o kojem nam je, koji nam je spomenut u Kur'anu, događaj u suri Jusuf, događaj sa Jusufom alejhi salatu vesselam. Kazali smo, ako Bog da, da ćemo od večeras početi konkretno sa komentarom ove suri. U prošlom druženju spomenuli smo razloge zbog koji bi čovjek trebao da malo više pažnje posveti ovoj suri, iako u svakom slučaju čovjek treba da izučaje Kur'an, da se druži sa Kur'anom, da razmišlja onome što je objavljeno od strane Allah subhanahu wa ta'ala njegovim robovima. Ali evo, mi smo iz određenih ti nekih razloga dodatnih odlučili da se družimo samo sa surom Jusuf. Spomenuli smo mnogo tih razloga koje je ovaj naš uvaženi alim, učenjak Nasir al-Omer spomenuo u ovoj svojoj knjizi, jer smo kazali da će osnova ovih naših druženja biti knjiga koju napisao šejh Nasir al-Omer komentarišući suru Jusuf, pa smo spomenuli dosta tih nekih razloga. U svakom slučaju, mnogo je toga što se vezuje za suru Jusuf. Naša ova druženja neće biti klasična druženja tefsira u kojima ćemo mi samo pojasniti određene stvari koje su nejasne, a vezuju se za suru Jusuf. Jer tefsir u osnovi, tefsir, tumačenje, da nekom je pretumačiš suru, da je on ispravno shvati. Mi ćemo se, ako Bog da, kod određenih detalja ove sure zaustavljati malo duže, kako bi, ako Bog da, što potpunije, onaj, što više koristi uzeli i kako bi onaj, sa što više onaj znanja izišli, ako Bog da, iz svega toga. Mnoge neke stvari ćemo spomenuti, znači jednostavno možda su one jasne, ali ćemo, ajde da kažemo, tim stvarima pridati malo više pažnje kako bi, ako Bog da, onaj, te stvari došle do izražaja. Tako da, govorit ćemo, ako Bog da, kroz ova naša druženja, možda ćemo jedno čitavo predavanje posvetiti samo govoru o zavisti. Zašto zavist? Kako se izliječiti od zavisti? Jer vidjeli smo šta je na kraju krajeva uzrokovala zavist između Jusufa i njegove braće. Glavni razlog svega onoga što se desilo između njega i njegove braće jeste njihov zavidluk, njihova zavist prema Jusufu alejselatu selam, njegovom bratu Benjaminu. Govorit ćemo o šejtanskim spletkama, kada Allah dželešanu kaže zaista je šejtan otvoreni neprijatelj insanu. Možda ćemo jedno čitavo predavanje. Či to, taj ajet je jasan sam po sebi, da Allah dželešanu kaže zaista je šejtan otvoreni neprijatelj insanu. Ali mi ćemo pokušati, ako Bog da, na tu temu govoriti kako bi, ajde kažemo, ona jednostavno te stvari što bolje shvatili. Govorit ćemo o spletkama žena, jer vidjeli ste kada Allah dželešanu kaže zaista su spletke žena velike, žestoke, jake. Govorit ćemo o tome, govorit ćemo o mjestu dove u islamu, o mjestu sabura i mnogim drugim nekim stvarima. Večeras, ako Bog da, počinjemo i zadržat ćemo se samo kod prvog ajeta, što ne znači ćemo tako svaku noć raditi, da ćemo svaku noć samo komentarisati jedan ajet. Nekada ćemo možda za jednu noć prekomentarisati čitavu stranicu, možda i više. A nekada ćemo možda samo kod jedne riječi zaustaviti se i cijelo vrijeme govoriti o toj tematici. Ne pojašnjavajući samo tu riječ, već govoreći o toj tematici. Večera ćemo tako spomenuti nekoliko, po meni, veoma bitnih stvari koje se vezuju za jedno uvodno predavanje. Jer mi smo do sad govorili u dva predavanja samo o priči. Šta je se to desilo? Kur'ansko kazivanje smo pročitali, malo protumačili, a večeras imamo jedno prvo predavanje, druženje, u kojem trebali bi po mom mišljenju spomenuti određene stvari koje su veoma potrebne. Kur'anska sura, vi znate kako ona počinje onim poznatim onaj harfovima Elif, Lam, Ra. Islamski učenjaci u pogledu toga, pogledu tumačenja tih ajeta, imate dosta sura u Kur'anu koji počinju na takav način: Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Ra, Kaf, Ha, Ja, Ain, Sad. I tako imate više sura koje počinju na takav način. Islamski učenjaci normalno pišući razno razna djela, pogotovo djela iz tefsira, iako se ta tematika i vezuje malo i za poglavlje akide i vjerovanja, došli su do toga da trebaju i o tome progovoriti. Tako da u pogledu toga vjerovatno vi ste već nešto i čitali, slušali, imate određene stvari u ovom našem prijevodu tefsira Ibn Kesira. U svakom slučaju islamski učenjaci u pogledu tumačenja ovih ajeta, prvih ajeta u nekim surama Jasin, Taha, Kaf, Nun. Zašto? Šta to znači? Evo, ima li neko da bi nam znao kazati šta je to? Može li se to u osnovi tumačiti? Ne može se tumačiti. Ima li neko nešto o tome da nam kaže da ja jedan suk popijem? Kad popiješ nastavi. Ja ću se večeras dosta puta neke oko stvari baš pita da vidimo, hajde kažemo, nivu naših znanja vezano za određena pitanja. Znači, u pogledu ovih stvari islamski učenjaci imaju razilaženje da li se u osnovi ovi ajeti mogu tumačiti. Ako pogledate u praksu Allahov poslanika ali sa vasalam, nećete naći jedan vjerodostojan hadis u kojem Allahov poslanik pojašnjava ove ajete. Da je Allahov poslanik rekao Taha znači to i to. Da, mi znamo Taha da su to dva harfa. Ta i Ha. Jasin da je to harf, dva harfa, ja i sin. Nun da je to jedan harf. Ali šta znači, zašto na početku suri? Nigdje nemate u sredini suri da se samo spomni tako jedan harf i stop, ajet. Ne, samo na početku suri. Znači, islamski učenjaci u pogledu toga imaju različite stavove. Allah najbolje zna velik broj učenjaka. Onaj, počevši na primjer od četvorice halifa zabilježeno je da su onaj se ustezali, sustezali od tumačenja tih ajeta. Kazali su da je to da znanje o tome ima Allah tebareke ve teala samo. I nisu, znači, tumačili to, te ajete nisu jednostavno komentarisali. Znači, mi njih shvatamo, znamo šta je to, to su arapska slova, arapski harfovi. Ali šta je njihovo značenje, kako se tumači, zašto na početku suri velik broj islamskih učenjaka onaj se suzdržao od tumačenja toga. Svakako, isto velik broj učenjaka je spomenuo da je mudrost toga da Allah subhanahu wa ta'ala želio na taj način jednostavno da ljudima U to vrijeme Arapi znači su dostigli jedan veliki vrhunac u pogledu arapskog jezika. Znači Arapi u vrijeme kada je se pojavio Allahov poslanik su dostigli vrhunac u arapskom jeziku. Pjesništvo, vrhunac. Kao da želi Allah dželešan da im kaže, evo pogledajte ovaj Kur'an. To prva sura odmah nakon Fatihe, Elif, La, Mim. Da im kaže, kao da im govori, ove sure, ovaj Kur'an koji imate pred sobom je sastavljen od harfova s kojim i vi govorite. Ali hajde, možete li vi doći sa ovakvim Kur'anom? To isto što kažu učenjaci, drugi primjer. Insan može napraviti od zemlje kip, može napraviti čup, može napraviti neku onaj figuru, ali može li u nju udahnuti dušu? Ne može. Isto tako, insan može napisati pjesmu, može napisati priču, može napisati događaj određeni, opisati. Ali može li se to uporediti sa govorom uzvišenog Allaha tebareke ve teala? Zato Allah tebareke ve teala u Kur'anu izazvao čitavo čovječanstvo. Dođite samo sa jednom surom kao što je ova sura, kur'anska. Pa čitavo čovječanstvo, Arapi u to vrijeme, na vrhuncu. I oni koji su to pokušali kao Musailima el Kezab, ljudi su im se smijali na ono što su oni rekli. Znači, hikmet i mudrost, određen broj učenjaka je spomenuo da je hikmet i mudrost ovih početaka, takozvani huruful muqatta'a, harfova na početku sura, da je mudrost da Allah dželešanuhu jednostavno želi da ljudima kaže, evo, to su isti harfovi s kojima i vi govorite i pišete, ali možete li vi doći sa surom ili nečim što je slično ovome? Ovdje dolazimo do jedne, onaj, po meni bitne stvari, a to je samim ovim smo kazali da u Kur'anu imaju ajeti koji su jasni i koji su jasni i koji su manje jasni. Allah dželešanu govori u suri Ali Imran u 7. ajetu هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Allah Đelešanu je taj koji je tebi objavio Božji poslaniče knjigu, u njoj imaju jasni ajeti. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. A imaju drugi koji su malo manje jasni. Jasni su oni ajeti, braću moja draga, koji ne treba tumačiti. Imate određene termine u Kur'anu, određene stvari koje svako razumije. Pročitaš i odmah razumiješ. Zemlja, sunce, ovo, ono. Znači tu stvari ne treba ih tumačiti. Ali imate određene stvari koje zna samo određena skupina ljudi. Ne u smislu da postoji u nas tamo neka loža nekih ljudi tamo koji su negdje skriveni, imaju ne, to je ulema. Određene stvari običan insan ne zna. Evo, ja bi sada postavit ću pitanje, otišemo negdje po mahalama našima i postavit ćemo par pitanja vezanih za Kur'an, velik broj ljudi to neće znati. A to ulema zna. Imaju stvari koje ne zna niko osim Allah. Ljudi ih znaju samo po njihovim imenima, ali njihovu stvarnu zna samo Allah. Mi vjerujemo da Allah ima ruku, ali kakva je ta ruka, njena kakvoća, mi to ne znamo. Također, džennet. Mi vjerujemo u džennet onako kako je opisan. Ali kakvoću toga mi ne znamo. Tako da, primjer radi, primjer ovih manje, malo jasnih ajeta, kao što navodi Šejh Usejmin rahmetullahi alihi, jeste primjer kad imate ajete koji su na izgled oprečni, koji su na izgled kontradiktorni, ali oni kod ulemi nisu kontradiktorni, samo ih treba znati pomiriti. U jednom ajetu Allah Đelešanu kaže poslaniku, zaista ti upućuješ na pravi put. U drugom ajetu kaže, ti ne možeš uputiti na pravi put toga onoga koga ti voliš. Kako sa to? Dođi to nekom običnom insanu, kažeš u jednom ajetu ima, zaista ti upućuješ na pravi put. U drugom ajetu kaže, ti ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti voliš. Kako sa to? Ali islamski učinjaci su to pojasnili da postoji dvije vrste upute. Ima uputa pojašnjenja. Svako mi ti možeš pojasniti, Boži poslaniče. Ali uputa, ona koja ide u srce, to ne može niko osim uzvišenja Allah subhanahu wa ta'ala. Ti možeš određenom insanu pojašnjavati 100 godina, neće prihvati. Nekom doješ samo minutnu pričaš o vjeri, on prihvati. Svako mi možeš tumačiti, ali uputa kao uputa, srce, hidajet, to je znači od strane Allah subhanahu wa ta'ala. Dobro. Drugi ajet u ovoj našoj suri, kod njega ćemo se noćas zaustaviti kod mnogih onaj stvari u njemu, on je tako kratak. Inna enzelnahu Kur'anen arabijen la'allekum taqilun. Kaže uzvišeni Allah tebarek ve taala nakon što smo čuli ovaj ajet Elif Lam Ra. Tilke ajatul kitab il mubin. To su ajeti jasne knjige. Drugi ajet i treći ajet. Inna enzelnahu Kur'anen arabijen la'allekum taqilun. Mi ga objavljujemo kao Kur'an na arapskom jeziku da biste vi razmislili. Mi ćemo večeras se zaustaviti kod ovog ajeta, kod tri ili četiri stvari vezane za ovaj ajet. Prva stvar, pogledajte kako Allah Dželešanu počinje ovaj ajet. Mi. Evo sad, ja ću vama postaviti opet jedno pitanje. Dadneš ti nekom komši nevjerniku, koji vjeruju u kršćanstvo, u trojstvo, dadneš mu Kur'an da on pročita prijevod. I on ti sutra dođe i kaže, komšija, pa šta je ovo, naše su vjere iste čoveče. Kako su bolan iste, gdje to ima? Pa veli, evo i u vas piše mi, množina. Množina je minimalno troje. I kod vas ima trojstvo, koji kod nas? Šta ću mu reći? Evo ja vam pitam, mrtav hladan sam, znači ozbiljan sam, pitam ja šta ćete vi reći, to se može desiti. Ode komšija, neđe tamo na pijac, kupi sebi Kur'an, dođe ovdje ti mu dadiš, sutra on dođe čito i kaže, ej komšu, pa nisam ja znao da je to kod nas sve isto čovječ, i vi vjerujete u trojstvo. Kako, gdje si to našao? Imaš u Kur'anu na dosta mjesta, gdje Allah Dželešanu kaže mi. Mi Kur'an objavljujemo, mi smo ga objavili, mi ovo, znači mnogo izraza u Kur'anu, Allah Dželešanu za sebe kaže mi. Ko je to mi? Koliko ima? Kako ćete odgovoriti? Morate li to znati? To nema znači ne znate, svi morate sad kazati kako ćete odgovoriti. Vjernici. Molim? Vjernici. Ne, Allah Dželešanu za sebe kaže mi ga objavljujemo. Imaš kuranski ajet sura Hijr, inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Zaista mi objavljujemo Kur'an i mi ćemo nad njime bdjeti. Mi? Ko to mi? Ko su mi? Persiran. Znači, isto ko što voli da smo neki čovjek koji na vlast da se persira. Ovo je, vraćo moja draga. Znači, vidite kako su to jednostavne stvari, a tako, znači, ti čovjek može doći unijeti šubu i da ti sa njim, pa kaže, pa jesu ti imaju nas trojstva, nisam ja to znao dok mi ti nisi kazao. To je takozvano upoštovanje, persiranje, eto, baš bukvalno prevedeno tako. To je kod Arapa, zato nikad niko od Arapa nije poslaniku postavio to pitanje. Zato što je kod njih taj način obraćanja poznat. Zato nikad nisu došli i rekli, e, pa u redu, vi pozivate u trojstvo. Ne. Zato što je kod njih taj način obraćanja, izražavanja poznat. Zato kod njih kad je neko, hajde kajmo, čivija, kralj, on kaže, mi smo naredili da se to i to uradi. Mislići samo na sebe. On naredi, kaže, idite i osvojite to mjesto. I sutra nešto bi kaže, mi smo naredili da se to uzme. Mi. Za sebe govori u množini. Znači, tu je kod Arapa poznat način izražaja. A zato, pretraži čitav Kur'an i sve hadisa Allahovog poslanika, nikada u arapskom imate jedninu, dvojinu i množinu. Velik broj jezika na svijetu, ne znam je li jedini ovo, ali velik broj jezika, koji naš bosanski, nemaju dvojinu. Oni imaju posebno u jeziku jednina, dvojina i množina. Nigdje nema ajeti da Allah sebe opisuje u dvojini. Nigdje. Samo u množini i u jednini. Ima u jednini, ima u množini. Baš tako, znači, onaj, izražavajući na taj način veličinu uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. I tu je, braću moja draga, jedna veoma bitna stvar. Malo prije smo spomenuli da postoje dvije vrste ajeta, oni koji su jasni i oni koji su manje jasni, a koji poznaju učenjaci. Ne manje poznati ajeti, da bi se shvatili, vraćaju se na one koji su poznate. Zato kaže uzvišeni Allah, hunne umul kitab, mi objavljujemo Kur'an, u njemu su jasni ajeti, i kaže, oni su većina i osnova Kur'ana. Wa uharu mutešabihat, i neki koji su manje jasni, ali njih manjina u Kur'anu. Zato ta manjina, ako se ne može shvatiti, treba je vratiti, protefsiriti, protumačiti sa onima koji su jasni. Ovdje, kada vam neko došao i kaže, imam ajet u kojem Allah Dželšanu sebe opisuje u množini, govori u množini, ne mogu ga shvatiti. Šta ćemo onda tom čovjeku, ajde da kažemo da on kaže, on je meni dvosmislen. Možda se odnosi na jedninu, možda na množinu. Onda mi kažemo, e, vrati taj ajet i protumači ga sa ajetima koji su jasni. A to je, jedan od njih je, kul huvallahu ahad, reci nema drugog Boga osim Allah, jedan je Allah. Ovaj ajet ne može nikako drugačije shvatiti osim da je Allah jedan. A ovaj drugi ajet, koji ima mogućnost da bude i množina i jednina, njega moramo shvatiti na osnovu ovog ajeta, da se on odnosi na jedninu, ali Allah Dželešanu zbog svoje veličine i uzvišenosti koristi množinu. Tako je, braćo moja draga, ispravno shvatiti Kur'an. To je osnovna stvar. Vjerujte, to je osnovna stvar koju moramo znati kad učimo Kur'an. Druga stvar, Allah Dželešanu kaže u ovom ajetu, inna enzelnahu Kur'anen arabijen. Mi smo ga objavili kao Kur'an na arapskom jeziku, la'allakum ta'qilun. Također, vezano za ovu temu, Kur'an je objavljen od Allaha na arapskom jeziku, vezuje se, braćo moja draga, tema, dosta puta, čitajući hadise, nalazimo da kaže Allahov poslanik, ashab kaže, rekao je Božji poslanik prenoseći od svoga gospodara nešto što se zove hadis kutsi. Šta je hadis kutsi? Šta je razlika između Kur'ana i hadisa kutsija? Pogledajte, kaže ashab Ebu Hurere, čuo sam Allahovog poslanika da kaže prenoseći od svoga gospodara, i onda kaže, o robovi moji, ja sam zabranio sebi nepravdu da je činim vama, pa i vi nemojte međusobno činiti. I hadis tako, imate koliko, imate knjige u kojima su sakupljeni samo hadisi kutsi. Gdje Boži poslanik prenosi hadis od uzvišnog Allaha tebareke ve teala. Šta je razlika između njega i Kur'ana? To je veoma bitno da znamo u ovom početku tefsira, kada nam ovdje uzvišen Allah dželešanu kaže mi smo ga objavili Kur'an na arapskom jeziku. Mi smo ga objavili. Šta je razlika između te objave i hadisa koji se zove hadis el-Kudsi? Zna li neko? Imate, braću moja draga, 8-9 razlika između Kur'ana i hadisa Kudsija. To trebate znati također. Ispravno je mišljenje da hadis Kudsi značenjem je od uzvišnog Allaha tebareke ve taala, ali su riječi od poslanika. Dok Kur'an i značenjem i riječima je od Allaha. Baš onako kako piše u Kur'anu harf po harf, to je tako kazao uzvišeni Allah tebareke ve taala Džibrilu, Džibril dostavio poslaniku alejselam. Harf po harf, baš tako. Dok hadis Kudsi prenosi Allahu poslanik od Allaha tebareke ve taala značenje. Značenje, ali je njegov laf i njegov je znači govor. Također razlika veoma bitna da se zna. Jeste, braću moja draga, da je Kur'an kompletan prenesen i zabilježen mutevatir hadisima, mutevatir predajama. Mutevatir, šta je mutevatir? Mutevatir je predaja koju toliko ljudi prenosi da je nemoguće da su se oni dogovorili da slažu. Dok hadisa imate vrste hadisa. Imate hadis koji prenosi jedan čovjek, pa dva, pa tri, pa skupina i tako. Hadisi, znači Kudsi, mogu biti čak i apokrifni. Pazite ovo sad. Hadis Kudsi pripisuju da je to rekao Allah, ali lažni hadis. Hadis Kudsi može biti daif. Hadis Kudsi može biti hasen. Hadis Kudsi može biti sahih. Dok Kur'an nema, znači, kompletan je mutevatir i mora se vjerovati u svaki harf. Također, šta mislite sad, ja dođem, klanjamo mi jaciju, ja počnem učit hadis Kudsi na namazu. Ja ibadi inni haramtu zulme ala nefsi felate zalemu. Može li? Ne može, braću moje dragi. To je isto Allahov, znači rekli smo, Allahov govor u značenju, ali braću moja draga, ne može se učiti na namazu. I mi za svaki harf proučen iz Kur'ana imamo nagradu, a za svaki harf proučen čitanja hadisa Kudsi ne možemo tvrditi da postoji nagrada kao za proučena nagrada onaj koja je obećana kada se uči Kur'an. Također, čovjek ne smije negirati ništa iz Kur'ana, nijedan harf. Negiranje samo jednog harfa iz Kur'ana je kufr. Dok čovjek hadis Kudsi može negirati u smislu da je to nije vjerodostojen hadis. Također, veoma bitna stvar, nama nepoznate, i o tome ćemo ovo sada poslije malo još govoriti. Hadis, inače hadis općenito, hadis koji je izrekao Allahov poslanik, ne hadis Kudsi, a i hadis Kudsi dozvoljeno prenositi po značenju. Ti neka znaš hadis, ali ne možeš ga se sjetiti ono u slovo. Ti kažeš, u značenju prenosim, rekao je Allahov poslanik to i to. Dok Kur'an ne smiješ reći tako. Ne možeš reći, rekao je Allah i otprilike prevedeš ajet. To ne smiješ. Tu ne smiješ. Možeš reći, ima ajet u kojem Allah zabranjuje zinaluk. Ima ajet u kojem Allah kaže nemojte se približavati bludu. Ima ajet gdje Allah zabranjuje kocku. Ima ajet gdje Allah zabranjuje svinjetinu. Ima ajet gdje Allah preporučuje bratstvo među muslimanima. Ima ajet gdje Allah zabranjuje gibet. Da. Ali da kažeš, rekao je Allah i onda otprilike prevodiš, po značenju to ne smiješ. Dok hadis može, po većini islamskih učenjaka, hadis po značenju možeš. Hadis i hadis, onaj obični, ako bi ga mogli reći obični hadis koji je rekao Allah poslanik, i hadis Kudsi može se prenositi po značenju. Također, Allah Dželešanu kroz Kur'an izaziva čitavo čovječanstvo. Dođite sa ovakvim govorom kao što je Kur'an. Dok za hadis Kudsi to ne vrijedi. Taj izazov čovječanstva ne vrijedi za hadis Kudsi. Vrijedi samo za Kur'an. Dok hadis Kudsi znači ne potpada pod. Tu dolazimo znači do ovog jednog pitanja koje je interesantno. A to je, braćo moja draga, je li dozvoljeno citirati Kur'an znači u značenju njegovom onaj, hajde kažemo, nako, po značenju, ne da čovjek citira. Znači većina islamskih učenjaka smatra da nije dozvoljeno, braću moja draga, prenositi Kur'an po značenju. Nažalost, mi imamo dosta puta ljudi u tom svom nekom neznanju, pa čovjek kaže, ma ima nešto, ne znam nija šta je la et el hadis, ne znam nija, ljudi počnu znači nagađati šta je, da ga onda ne pitamo još daj znaš li nam komentar toga i znaš li onaj kak se zove, je li, ako je hadis ili vjerodostojan, ne zna uopšte je li to hadis ili ajet. Nešto kaže ima tamo, da li ja sam to nekad neđe čuo na predavanju. Možda neka izjava nekog ashaba ili tabeina, nekog učenjaka, kaže ne znam nija šta je. Znači, dozvoljeno je, braću moja draga, kazati, postoje ajeti koji govori o tome, ali ne smijemo kazati, rekao je Allah, a nakon toga citirati, nakon onaj otprilike. Također, evo vam jedna interesantna šubha i nejasnoća s kojom vam opet može doći neki vaš komšija, ako imate inteligentni, pametni, obrazovani komšija. Allah Đeršanu kaže, inna enzelnahu Kur'anin arabijen. Mi smo ga objavili. Evo, mi smo završili sa komentarom ovih riječi. Mi, pojasnili smo što znači mi. Mi smo ga objavili Kur'an na arapskom jeziku. Dobro. Dođe ti čovjek i kaže, ja sam čitao Kur'an. Allah Đeršanu kaže da je objavljen Kur'an na arapskom jeziku. Ali ima tamo riječi u Kur'anu koje nisu arapski. Zar to nije kontradiktornost? Allah kaže, objavljujemo ga na arapskom jeziku, a tamo imate riječi perzijski, imate hebrejski. Riječi za koji se zna da nisu arapski. Šta ćemo sa tim? Kako odgovoriti na tu nejasnoću? Ima li u Kur'anu u osnovi riječi koje nisu arapskog porijekla? Riječ istebarako. Imena određenog broja poslanika, Nuh, Lut, Džibril, Israil, sve su stvari koje nisu arapskog porijekla u osnovi. Eraik, imate još drugih riječi, Narkum, Tesnim, Iliyun, Sidžin, sve te stvari u osnovi, znači po mišljenju određenog broja učenjaka, nisu arapskog porijekla. Kako sad doći ti nekoj kazati, ma to ima, vidio se Ahmed Didat provaljuje tamo da kod nas u Bibliji ima kontradiktornost, evo i kod vas kontradiktornost. Kažete da vam je Kur'an na arapskom jeziku, evo vam riječi u Kur'anu koje nisu arapskog jezika. Kako ćemo odgovoriti takvom čovjeku? Sve nas to, braćo moja draga, može zavesti. I sve to moramo znati. I treba da znamo. U pogledu ovog pitanja, da li u Kur'anu ima riječi koje nisu arapske, postoje tri stava. Većina učenjaka je smatrala stav da u Kur'anu nema riječi koje nisu arapskog porijekla. Sve što je u Kur'anu je arapskog. Allah Dželešanu jasno kaže, mi ga objavljujemo na jasnom arapskom jeziku. Bilisanin arabijin mubin. U drugom ajetu, znači Allah Dželešanu, ne u ovom koji mi sad tumačimo, u drugom ajetu Allah Dželešanu kaže, mi ga objavljujemo bilisanin arabijin mubin, objavljujemo ga jasnim arapskim jezikom. I zato određen broj učenjaka, od kojih imam Taberi se smatra, znači njegov tefsir, mislim da Šejh Salahudin ovdje ima taj tefsir, onaj, to je znači jedan od najvećih tefsira i smatra se znači temelj za sve ostale tefsire, onaj tefsir imama Taberija. E on smatra, on je bio jedan od učenjaka koji kaže u Kur'anu nema ništa da nije arapsko. Ali dobro, so kako ćemo, imamo ovih stvari za koje znamo da se koristi u drugim jezicima. Kako na to onda odgovoriti? Imam Šafija, isto je bio tog stava da u Kur'anu nema riječi koje nisu arapskog porijekla. Znači sve je arapskog porijekla. Oni su dali odgovor na to, oni kažu da, te riječi se koriste u drugim jezicima. Ali se isto tako koriste i u arapskom, imaju isto značenje i to kaže nema smetnje da određena riječ se koristi u više jezika i u svim jezicima ima isto značenje. Tako su oni pristupili tim riječima. S druge strane imam učenjake koji kažu nema smetnje, to nije kolizija da nam neko dođe pa da pokuša da nam ubaci nejasnoću i kaže u vas u Kur'anu ima neke riječi koje nisu arapskog. Da, mi kažemo nisu one arapskog porijekla. Ali to ne znači kolizija. Jer Allah Dželešanu, pogledajte u Kur'anu, imate hiljade i hiljade riječi. Od tih riječi možda 10 ili 15 ili 20 nisu arapskog porijekla. Zar zbog njih da mi kažemo ovo Kur'an nije na arapskom jeziku? I u nas u bosanskom zbog većine, kad vidiš lupam, evo reću ja primjera radi, neku skupinu, bilo čega da preovladava, ti daš toj skupini tu osobinu, makar u toj skupini svi ne bili takvi. Tako znači ovdje, većina riječi u Kur'anu su arapskog porijekla, znači odnosno arapski jezik 100%. Imate nekoliko izraza koji oni kažu, to ni u kom slučaju ne smeta da bi se za Kur'an moglo kazati da je na arapskom jeziku. Imate treće mišljenje koje pokušaje da, onaj, kako se zove, pomiri ove dvije stvari. Odnosno, to je treće mišljenje, a drugo mišljenje znači da u osnovi ima, da samo kaže da ima arapski onaj nearapski izraza u Kur'anu, a treće mišljenje je, kako se zove, da to, ako ima par tih izraza, nema smetnje da to ostani onaj i dalje ime Kur'an, znači to što ima par riječi ni u kom slučaju ne znači onaj da to nije na arapskom jeziku, jer to je skoro u svakom jeziku poznato da se većini, čak Arapi imaju onaj, to je opet nešto drugo, ona imaju jedan poseban način izražavanja kada je u pitanju muškarci u odnosu na žene. Kod njih kada bi došlo 10, 20 žena da sjedi i među njima jedan muškarac, nazivaš selam u muškom rodu. Znači kada je u pitanju selam i komunikacija s ljudima, oni daju prednost da se čovjek obraća muškarcu. Ali u ovom pogledu znači čitav Kur'an imaš samo 10 riječi koje nisu arapskog porijekla. To nije razlog da bi mi rekli za taj Kur'an da nije arapskog porijekla, znači da nije na arapskom jeziku. On je na arapskom jeziku, a to što ima nekoliko riječi koje nisu arapskog porijekla, onaj to nikako ne može utjecati da bi se zbog toga promijenilo njegovo značenje. Ovdje ja večeras želim, braćo moja draga, namjerno, baš sam rekao malo prije, braći, da se dotaknemo jedne veoma bitne stvari, samo da vidimo, ne znam koliko ćemo imati vremena, ali evo pokušat ćemo malo, skratit ćemo, više sam ja planirao govoriti o toj temi, a to je, braćo moja draga, Allah dželešanu kaže da objavio Kur'an na arapskom jeziku. I to je velika počast za Arape. Velika počast za arapski jezik. Jer Allah dželešanu, pazite sad ovu činjenicu, možda niste o tome nikada razmišljali, pogledajte. Kur'an je najbolja knjiga, najveličanstvenija knjiga, objavljena na najveličanstvenijem jeziku, objavljena najveličanstvenijem čovjeku Muhammedu, objavljena na najveličanstvenijem i najcjenjenijem mjestu Mekke i Medini, objavljena posredstvom znači najcjenjenijeg meleka, objavljena u najberičetnijem mjesecu, objavljena u najberičetnijoj noći Lejletul Kadar. Je Kur'an objavljen u noći Lejletul Kadar, objavljen u mjesecu Ramazanu, objavljen je u Mekki i Medini, objavljen je Božijem poslaniku posredstvom znači onaj Džibrila alihi salatu wassalam. Tako da, braću moja draga, velika je počast Arapima i arapskom jeziku to što je Allah tebaraka ta'ala kao stvoritelj zemlje i nebesa objavio Kur'an na arapskom jeziku. To je sigurno dovoljan faktor vrijednosti tom jeziku. S druge strane, vidjet ćemo sada kroz ovo naše inšallah druženje, ja ću maksimalno se potruditi da budem što kraći, da pokušamo vidjeti kolika je bitnost arapskog jezika u našoj vjeri, braćo moja draga. Nažalost, mi smo toliko se udaljili ummet od vjere, da su toliko ljudi otišli daleko. Toliko da oni koji ljudima tumače vjeru ne znaju arapski jezik. Problem je da ne znaju muslimani opće mase da ne znaju arapski jezik. Ali tumačiti vjeru i ne znati arapski jezik, to je katastrofa. Zato ćemo mi sada nakon toga govoriti o tome da li se može prevoditi Kur'an uopšte. A da ne govorimo o tome da li se može pisati transkripcija. Te stvari su ukopale ummet, braćo moja draga. Muslimani u početku, koju god predio, pokrajinu, državu su uzeli, osvojili, Ljudi su vidjeli prosperitet u islamu i ljudi su ostavili svoj materni jezik, prihvatili sa arapskog jezika i dugi niz godina su živjeli tako. Dok nisu muslimani oslabili, zapostavili svoj jezik, onda se ti narodi počeli vraćat svom nekadašnjem maternjem jeziku. I zato pogledajte, nakon malo geografski, koliko je više problema i koliko se ljudi više udalje od vjeri na mjestima gdje se ne govori arapski jezik. Evo pogledajte, ne trebam bolji primjer od Turske. U Turskoj se ne govori jezik, arapski jezik, u kojoj, znači, velika većina društva su muslimani. Koja je nekada bila prijestolnica hilafeta. Ali zato su oni, da bi olakšali svom narodu, ne morate vi učiti arapski, mi ćemo vama sve prevesti. Zato na turskom imaš prevedeno Buhariju, Muslima, Fethul Bari, Ibnu Kesira, sve živo imaš prevedeno. Ne trebaš ti učiti arapski, ide ti, evo mi ćemo te prevesti. Otiđete malo tamo još dalje, Iran, perzijski jezik. Vratili se onom svom starom nekadašnjem jeziku, njihovo stanje, ja nijem šta komentarisati. Koliko su se udaljili od vjeri i koji je kod njih dalalet i zabluda, znači nije potrebe komentarisati. Stvari koje su jasne kod dan, najveći temelji vjerije su pogaženi kod njih. A jedan od razloga je, braću moja draga, nepoznavanje arapskog jezika. Evo vam naše stanje. Koliko kod nas ljudi u procentu zna, braću moja draga, arapski jezik. Arapski jezik, interesantno je spomenuti, velik broj ljudi to ne zna, historiju arapskog jezika. Ovo baš interesantno spomenuti zbog jedne činjenice zbog koju velik broj ljudi ne zna, to je, imate vjerodostojan hadis da Allah poslanik kaže, evvelu men fetaka Allahu risanehu bil arabijati el mubine, Ismail alaihi salam. Prvi insan čiji jezik je progovorio arapskim jasnim jezikom je Ismail alejselatu selam. Prije je postojalo nešto što se zvao arapski jezik, ali ne u toj mjeri. Ismail alejselatu selam, poznati onaj događaj kada je Ibrahim alejselatu selam ostavio Hadžer i njega u Mekki. Pa kada je provrio Zemzem, on su počeli tu živjeti, došlo je pleme koje se zove Đurhum, koji su govorili arapski jezik. Ali ne onaka kakav je to danas arapski jezik. Pa imate vjerodostojne rivajete da je Ismail a.s. igrajući se s tom djecom naučio arapski jezik. A onda nakon toga, kao što kažu neki učenjaci, to je poenta zbog čega želim da ovo da citiram, objavom Allah Đelešanuhu je usavršio u potpunju arapski jezik. Objavom. Zato je ovakav arapski jezik savršen, potpun. Znači nema uopšte prostora da se razmišlja da li je arapski jezik najsavršeniji jezik na svijetu. Tu uopšte nije predmet rasprave. Da je to najbolji i najsavršeniji jezik na svijetu. I nakon toga dolazi da je i Kur'an, braću moja draga, objavljen na arapskom jeziku. Evo pogledajte samo ovaj jedan citat, govor Šejhul Islama Ibn Tejmije, rahmetullahi alejhi, na kojeg se mi volimo ovako dosta pozvati, onim stvarima koje nam odgovaraju, onim koji ne odgovaraju, to preskočimo. Poslušajte, kaže Šejhul Islama Ibn Tejmije, el-lugatu el-arabijetu mine din. Arapski jezik je dio vjeri. Prva stvar, arapski jezik je dio vjeri. Druga stvar, wa ma'rifatuha fardun wajib. Njegovo spoznaje i učenje je farz vađib. Govor Šejhul Islam Ibn Tejmije. Nastavlja. Fa inne fahme al kitabi wa sunneti fardun. Sad on zarez pa kaže. Razumijevanje Kur'ana i sunneta je vađib također. Wala yufhamani illa bi fahmi lugati al arabije. I oni se, vidiš, prvo ti kaže, arapski jezik je od vjeri. Razumijevanje arapskog je vađib. Razumijevanje Kur'ana i sunneta je vađib. A Kur'an, kaže, i sunnet se ne mogu razumjeti osim razumijevajući arapski jezik. I onda postavlja ono veliko poznato šerijetsko pravilo, mala yutimmul vađibu illa bihi fahuval vađib. Svaka stvar koja upotpunjuje vađib, postaje vađib. Svaka stvar koja upotpunjuje vađib i biva razlogom da, da se vađib ispuni, ona je vađib. Ti ne možeš shvatiti Kur'an i sunnet osim arapskim jezikom. Shvatiti Kur'an i sunnet je vađib. Sve ono što vodi da ti shvatiš Kur'an i sunnet je tebi vađib. Šta ti ovdje vodi da shvatiš Kur'an i sunnet? Arapski jezik. Ako imaš određenu stvar koja je vađib, sve ono što vodi da ispuniš taj vađib, ti je vađib. Vađib ti je znati Kur'an i sunnet, razumijeti. Kako ću ga razumjeti? Ga razumjeti nakon zaspim jednu noć i sutra ja uspiju razumijem. Nije. Razumiješ arapskim jezikom. Sve što vodi do vađiba je vađib. To je poznato šerijatsko pravilo. Ma la yutimmu el vađibu illa bihi fe huwa vađib. Svaka stvar bez koje se ne može vađib ispuniti postaje vađib. Čovjek ne može ustati na saba. Kaže, ja svaki dan prespavam. Ali ima dole sahat za Marku, se kupi da te probudi. Tebi vađib naći Marku i kupi taj sahat, da te probudi. Ili ti vađib naći čovjek i kaže, možeš ti ustati na sahat, mogu, da je dođi mene probudi. Nazovi me, poklimaj me, radi nešto. Jer ti vađib ustati na namaz. I sve što vodi do toga, postaje ti obaveza. Tako da, čak, kaže određen broj islamskih učenjaka, ejma'u ulama'u ala anna ma'rifata an-nahw min shuruti al-ijtihad. Islamski učenjaci kaže imaju konsenzus, jednoglasan stav da je od uvjeta mujtehida čovjeka koji, znači znate šta je mujtehid? Od uvjeta mujtehida je da poznaje nahv, znači da poznaje gramatiku arapskog jezika. Uvjet ne možeš. Drugi opet kažu min shuruti al-mufti an ya'rifa min al-lughati wa nahwi ma ya'rifu bihi murad Allah ta'ala wa murad Rasul. Kaže uvjet muftije je da bi čovjek bio muftija u svom narodu, uvjet je da poznaje arapski toliko da bi znao shvati šta je Allah želio da kaže u Kur'anu i šta je rekao Božji poslanik. Uvjet za muftiju. Također, braću moja draga, u pogledu ove tematike imamo dosta, ja sam ovdje bio pripremio, vjerujte, dosta citata, dosta onaj, kak se zove, stvari koje govori o ovoj temi, čak mislim da treba svakako ovoj tematici posvetiti mnogo pažnje, jer, braću moja draga, islamski učenjaci kada govori u svojim knjigama o islamskom svijetu, o ummetu, o jedinstvu, kažu također da je jedan od faktora koji uvezuje ummet arapski jezik. Jer pazite, ummet mora imati nešto što će ga povezivati. Najpreći jezik koji će nas povezivati jeste jezik arapski, zato što nemamo objavljen Kur'an i sunnet. Hoćemo mi sad dogovoriti se i kažemo, ajde sad ćemo mi suć pakistanski. Kakve mi veze bosanci imamo s pakistanskim? Neće niko da ga uči. Ali arapski nas se povezuje vjera, povezuje nas Kur'an, povezuje nas sunnet Allahog poslanika alejhi salatu vesselam. Čak Šejhul Islam ibn Tejmije rahmetullahi alejhi i drugi neki učenjaci spominju, kaže, on govori kako su muslimani u početku bili ona jednostavno takvi da gdje god da dođu, ljudi su prihvatali njih i vidjeli njihov prosperitet. Učili su arapski. Kaže, kad su ljudi oslabili, ljudi su počeli da se vraćaju, kaže, svojim nekim tamo starim jezicima i počeli su, kaže, da koriste taj jezik, muslimani su oslabili i kaže, govoriti nekim drugim jezikom, mimo arapskim jezikom je, kaže, mekruh stvar, kaže, koja je pokuđena bez imalo sumnje. Minimalno što se može kazati da je pokuđeno, kaže, govoriti nekim drugim jezikom osim arapskim jezikom. Svakako, ne treba o tome govoriti i tu otiđite gore po Europi pa pokušajte u neki vrtić zatražiti u nekom vrtiću da dijete uči strani jezik, a ne jezik maternji. U tom periodu od 1 do 7 godina nikada nećete dobiti dozvolu. Zato što dijete tada treba da uči maternji jezik. To na primjer jednoj Francuskoj i šta ja znam u nekim drugim državama, Njemačkoj, zabranjena stvar. Dijete u tom periodu treba da uči maternji jezik. I veoma je bitno u to vrijeme, jer dijete kroz jezik uzima kulturu jednog naroda. Zato vidite koliko je sad isforsiran engleski jezik. Imate sad jedno posebno drugo pitanje, onaj kako se zove, učenje stranih jezika. Normalno, ako postoji potreba, naročito u današnjem vremenu, kad čovjek možda ne može onaj određene znanosti naučiti, poput medicine ili poput ona informatike, da je čovjeku dozvoljeno da nauči strani jezik kako bi se okoristio. Ali mora da znate, braću moja draga, da poznavanje tuđeg jezika nosi sa sobom mnoge negativnosti. Normalno, mislim, osim arapskog jezika, zato što učenje arapskog jezika nosi sa sobom korist. Ali učenje nekog drugog jezika uzrokuje da ostavlja traga na tebe taj jezik. Čitaš njihove knjige, čitaš, gledaš njihove filmove, čitaš njihove časopise, jednostavno kod tebe se, znači, formira onaj u tvome mozgu mnogo toga što je od osobenosti tog naroda. Ne govorim, imate ovdje mnogo primjera, jednostavno nemam vremena da vidite. Ja sam dosta puta vraćao dok sam bio tamo u Islamskom mostu, pa ljudi uče Kur'an, pa čovjek promijeni samo fethu i kesru, samo ili fethu i damu. Znači da vidite, ljudi, to kakve greške se mogu napraviti. Riječi kufra. Riječi kufra. U dosta slučajeva, braćo moja draga, kod njih ako zamijeniš znači e i u. Objekat i subjekat. Zamijeniš, vodi do riječi kufra. A kao da im, kakvi drugi, znači onaj primjera ima da ne možete povjerovati. Evo vam primjer jedan. Innema jahša Allahe min ibadihi el ulema. Innema jahša Allahe min ibadihi el ulema u. Inači, u nas u bosanskom jeziku ide prvo subjekat, predikat, pa onda dolazi neđe tamo na kraj rečenice objekat. Ali u arapskom jeziku isto tako u osnovi. Ali nekada dođe objekat prije subjekta. I ovdje pogledajte, innema jahša Allahe, Allaha se boje njegovi robovi učeni. Učeni su vršioci radnji. U osnovi treba da bude neđe na početku rečenci. I dođe čovjek koji ne zna, misli da ide na početku rečenci uvijek subjekat, pa će tamo doći negdje objekat i kaže, mjesto da rekne neuzubila, i tako se dešavalo kroz historiju, da rekne Allaha se boje njegovi robovi učeni, on kaže Allah se boji svojih robovi učeni. Njegovi učeni robova, on se njih boji. Samo što je zamijenio e i u, ništa više nije napravio. Ili kaže u kuranskom ajetu, kada kaže uzvišnji Allah, wala tunkihul mušrikine, nemojte ženiti mušrike. U smislu, kod nas je to malo na bosanskom teško shvatiti, nemojte svoje žene udavati za njih. Ali ako kažeš wala tenkihul mušrikine, samo mjesto tu, te. Nemojte ih ženiti, u smislu nemojte vi muškarci da ženite nevjernike muškarce. Samo zamijenu e i u, ništa više. Či ima, braću moja draga, toliko katastrofalnih stvari koje mogu nastati kao plod onaj neznanja o arapskom jeziku. Tako da je bilo učenjaka u prvo vrijeme, znači kada bi neko proučio takvu ajet, da bi mu rekli, to što se rekao, to su riječi kufra. Znači krupne stvari, braću moja draga, čovjek može kazati onaj u neznanju. Ja kažem, mnogo toga vidite, znači ja sam bio onaj pripremio dosta tih stvari da govorim o arapskom jeziku večeras, ali evo onaj za kraj da spomenimo, samo pomeni veoma bitna dva ili tri pitanja, kratko ćemo, nećemo duško što smo onaj s ovim stvarima drugim dužili. Prva stvar, prevođenje Kur'ana, jer govorim ovo sve, braćo moja draga, ima usku vezu za ovo što Allah dželešanu kaže Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan, mi smo ga objavili na arapskom jeziku, la'allakum taqinun, da bi razmislili. Može li se Kur'an prevoditi na neki drugi jezik? Propis, jer Allah ga objavio na arapskom. Može li se Kur'an prevoditi na neki drugi jezik? S druge strane imamo hadise vjerodostojne, da Allah poslani kaže, ja sam poslan čitavom čovječanstvu. I onima u Australiji, i onima u Americi, i onima u Kanadi, i onima u Bosni, u Pakistanu, svi. Svima je poslan Muhammed alejselatu selam. I poznato je da ljudi govore različitim jezicima. I Allah dželešanu tu činjenicu spominje u Kur'anu. Govori o tome da su ljudi stvoreni da govori različitim jezicima. Da li je dozvoljno? Prva stvar, mora da znamo da se Kur'an ne može prevesti doslovci. Da uzmiš riječ koja ima u Kur'anu i sve jedno ispod druge redaš. Bosanska, jedna arapska, ti dole ispostaviš takvu bosansku. Tako se arapski jezik ne može prevesti. Zato, i tu piše na prijevodu Kur'ana, velik broj tu ljudi ne zna. Kur'an se ne može prevesti. Ali se može prevesti njegovo značenje. Ne postoji jezik ni izbliza koji može se prevesti i da bude originalno sve ono što je rečeno na arapskom, da je rečeno na nekom drugom jeziku. Nemoguće, nemoguće, nemoguće. Ali se može prevesti značenje. Zato je, nije ispravno reći prijevod Kur'ana. Prijevod značenja Kur'ana. I to na onim crvenim Kur'anima piše. Prijevod značenja Kur'ana. Ne piše prijevod Kur'ana. Prijevod značenja Kur'ana. To je ispravno reći. Ovo je prijevod značenja tog i tog ajeta, a ne prijevod ajeta. Jer se ne može prevesti. Može samo prevesti prijevod značenja. I zato ta knjiga više i bliže je za nju da se rekne da je tefsir nego prijevod. Zato sam prijevod, kad se uzme onako prijevod značenja, učinjaci kažu dozvom da ga dadneš nevjerniku. I da ga on čita i da ga uzme u nečistom stanju. Jer on onako i onako nečisti musliman koji nema abdesta može da uzme tu knjigu. Jer u osnovi knjige tefsira je dozvoljeno uzeti čitati čovjek kad nema abdesta. I prijevodi značenja Kur'ana za njih je bliže da se kaže da su tefsiri nego da su prijevodi. Jer je to tefsir, to je pokušavanje da približiš ljudima šta je to Allah Dželešanu htio da kaže u određenom ajetu. Tako da znači nema smetnje da se Kur'an prevodi u tom kontekstu, znači prijevod značenja, kako bi se ljudima približila vjera, kako bi se ljudima približilo značenje Kur'ana svakako. Ali da neko tvrdi da se Kur'an može prevesti, ne može. Imamo drugo pitanje, a to je, braću moja draga, jedno ekstra onaj bitno pitanje, nažalost toliko nama onaj potrebno, a tako nepoznato, a to je pisanje Kur'ana na transkripciji. Vi imate velik broj knjiga, počevši od Ilmi Hala, pa nadalje, pa naniže, kako god hoćete, u kojima se sure pišu na transkripciju. Znate šta je transkripcija? Pisati bosanskim slovima arapske riječi. Sad ti još napisati inna tajna i pišeš inna e a tajna i tako. Braću moja draga, ja sam tražio da nađem da je to neko dozvolio. Nisam mogao naći, trudio sam se koliko sam mogao, da nađem da je to neko dozvolio. U tome imaju dva prekršaja, velika. Prva stvar, učenjaci prvih generacija, ashabi, nakon toga tabi'ini, imaju jednoglasan stav, i to je konsenzus iđma, na Kur'anu koji je napisan za vrijeme Osmana. Zato se Kur'an zove osmanski. Velik broj ljudi kad kažeš osmanski Kur'an, misli Osmanlije iz Turske. To je drugi termin Osmanlije. Osmanski Kur'an, kako je napisan, tako je obaveza pisati Kur'an. Obaveza. Znači kad ti pišeš transkripciju, prva stvar šta si uradio jeste da ne pišeš onako kako je napisan. A oni su imali konsenzus da se ne smije drugačije pisat. Jedna stvar. Druga stvar, mijenjaš značenje, a haram je zabranjeno, navodi učenjaci da je to kufr, da ti svjesno mijenjaš Kur'an. Jer ne možeš ti nikako napisati riječ na bosanskim slovima, a da ona bude odgovara arapskim. Zato što u bosanskom jeziku minimalno fali 5, 6 ili 10 harfova koji nemaju nikako, znači u arapskom imaju, u bosanskom nemaju. To što ti staviš neku crticu gore, dole, lijevo, desno, to ništa ne znači nekom bošnji prosječnom koji to čita. On tamo čita elezi, halek, vaku, naku, sva slova k su ista, sva slova h su ista, sva slova s su ista, tri različita slova su u arapskom, tri različita slova h u arapskom, dva k i tako, dva d i mnoge stvari. To na bosanskom nema. I zato, znači, pisati transkripciju, braću moja draga, je zabranjeno. Strogo zabranjeno. Postavljeno je pitanje komisiji za fetve na Ezheru, fakultetu, i oni su, znači, u tom kontekstu pa su to zabranili. Također je postavljeno pitanje tog tipa jednoj instituciji koja se zove Hejetu Kibari El Ulema, organizacija velikih učenjaka u Saudijskoj Arabiji, u kojoj je bio, znači, Šejh Husejmin i velik groj desetine, znači, velikih učenjaka, zaista velikih učenjaka, i njima je postavljeno takvo pitanje iz Indonezije, da su u Indoneziji štampa Kur'an koji je napisan latinskim slovima, znači transkripcijom, jesu oni zauzeli jednoglasan stav da je to haram i zabranjeno. I naveli su normalno više razloga za svoju tvrdnju, ali je poenta, braćo moja draga, da je pisanje Kur'ana na transkripciji strogo zabranjena stvar. Ja sam imao za kraj plan da govorimo malo, pošto se ova tematika Kur'an, očuvanje Kur'ana, vezuje za jedan veliki događaj u historiji, a to je događaj Ahmeda ibn Hanbela, a to je pitanje koje se vezuje za akidu, a to je da su muslimani u 3. stoljeću bili iskušani jednom velikom fitnom i smutnjom, a to je da se pojavio halifa Ma'mun koji je naredio i nagrađivao dobro i debelo nagrađivao ljude koji su prevodili knjige filozofije, i on je znači pokupio te neke njihove onaj viruse, i onda je došlo do velike smutnje kojim su bili izloženi najviši učenjaci hadisa, to je da li je Kur'an stvorenje ili nije. Da li je Kur'an stvorenje ili nije. Onaj, ali eto, možda nekad, ako Bog da, ja sam zaista o tome isto pripremio dosta materijala, ali možda ćemo nekada, pošto ja već vidim da je otprilike jacija se primakla i da smo već odužili sa predavanjem, onaj, pa ćemo ako Bog da nekada možda pojasniti detaljno stav ehli sunneta vel džemata u pogledu Kur'ana, znači da je Kur'an Allahov govor, da nije stvorenje, onako kako su to zastupale određene zabludjele sekte. U svakom slučaju, mi ćemo ovdje se zaustaviti ako Bog da, sljedeći grešit ćemo ako Bog da, ako Allah dadne, onaj, nastaviti tumačiti našu suru koju smo odabrali. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti na putu istine. Kraju subhanahu wa ta'ala. Ešhadu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk.